มเป็นคนที่มีใจเจ็บแค้นในเหตุการณ์ที่หนาหูแทบไม่เว้นในแต่ละเดือนก็คือการฉุดผู้หญิงสาวและไม่สาวหลายสิบรายไปข่มขืนเพื่อความใคร่แต่ลงท้ายผมก็โดนดีเข้าในครอบครัวของผมเองหญิงสาวที่กำลังนอนตะแคงหันหน้าเข้าฝาร้องไห้สะอึกสะอื้นนั่นก็คือบุตรบุญธรรมของผมดูเถอะครับท่านที่เคารพผมอุตส่าห์เลี้ยงมาเป็นอันดีแสนจะทนุถนอมให้ความรักแก่บุตรบุญธรรมเท่าลูกตัวแล้วที่สุดก็มามีไอ้ผีบ้ากามทำการฉุดไปทำการข่มขืนด้วยไอ้ผี4ตัวทั้งกำลังอยู่ในความคุ้มครองของผมการร้องไห้ของผู้ที่ถูกข่มขืนจนเสียตัวเสียความบริสุทธิ์นั้นผมรู้ดีเห็นใจที่สุดจะพูดออกมาได้เจ้าตัวจะแค้นแสนแค้นอาลัยตัวเองแทบใจจะขาดมันหมายถึงการหมดอนาคตชื่อเสียงด่างพร้อยอับอายขายหน้าจริงอยู่หรอกที่ตัวเองมิได้มีใจชั่วไปตามที่เสียสาวการเสียตัวไปก็เพราะถูกกำลังฉุดคร่าเอาไปย่ำยีแต่ถ้าคิดอีกมุมก็ไม่น่าจะเสียใจและอับอายนักเพราะใจเราบริสุทธิ์เป็นเรื่องของคนที่ใครก็รู้ใครก็รังเกียจอนาคตไม่แจ่มใสและมนุษย์ใดล่ะครับจะไม่เสียใจและเสียดายทุกสิ่งทุกอย่างที่สูญเสียไปการร้องไห้ของบุตรบุญธรรมของผมมันช่างเสียดแทงหัวใจขัดยอกระบมราวกับหอกสักร้อยเล่มที่รุมทิ่มแทงลูกสาวผมให้การกับตำรวจไว้ชัดแจ้งดีแต่ก็ยังเอาตัวไปลงโทษไม่ได้เท่าที่จำได้ก็มีคนเดียวเพราะว่าเคยรู้จักแต่ว่าอีก3คนไม่เคยเห็นหน้าแต่มันทั้ง4คนก็หลบหน้าเข้ากลีบเมฆไปหมดทั้งทางตำรวจและก็ทางผมก็ยังควานหาตัวไม่ได้เสียงลูกสะอื้นผมเองก็สะท้อนใจมันเจ็บหน้าอกคล้ายกับจะกลัดน้องหัวใจผมกลับย้อนถึงความหลังเมื่อเริ่มจะได้บุตรบุญธรรมนี้มาช่างเป็นคนอาภัพอะไรเช่นนั้นพบเขาเมื่อตอนอายุ12ปีร่างกายผ่ายผอมอดยากๆผ้านุ่งผ้าห่มขาดๆปะผมเป็นพ่อไม้ลูกติดเป็นลูกชายแม่เขาตายไปก่อนผมก็เลี้ยงลูกมาจนโตเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็ได้เข้าไปทำงานที่ห้างขายยาแห่งหนึ่งซึ่งทางห้างนี้ผมก็มีหน้าที่เป็นผู้ประกาศขายยาทั่วทุกหัวเมืองขับรถโฆษณาไปทั่ววันหนึ่งเกิดอยากจะเลี้ยงเพื่อนและก็หาที่ลมเย็นๆนั่งดื่มนั่งกินให้สบายก็เลยชวนเพื่อนๆและก็ภรรยาของเขานั่งรถขายยาไปที่ทะเลสาบปลอมที่หมู่บ้านเศรษฐกิจธนบุรีเราก็จัดสุราแล้วก็อาหารไปพร้อมมูลแล้วก็ปูเสื่อลงข้างรถที่จอดอยู่ขนอาหารลงดื่มแล้วก็กินกันอย่างสนุกสนานที่ชายขอบทะเลปลอมนั่นแหละลมแรงดีไม่แพ้ทะเลจริงเลยเพราะทุ่งกว้างลมก็เลยตกกระหน่ำไม่หยุดหย่อนเราสนุกกันจนโผล่เพลไฟตามเสารอบขอบทะเลสาบก็เปิดสว่างสวยดีแต่ว่าในขณะนั้นมีเด็กหญิงอายุประมาณ 11-12กระเดียดกระจาดร้องขายกล้วยแขกหรือกล้วยทอดเฉียดมาขอร้องให้เราซื้อด้วยพวกเราทั้งหมดหัวเราะด้วยความขบขันด้วยว่าหมดเวลาจะกินกล้วยทอดซะแล้วกำลังนั้นเป็นเวลาของสุรายาเมาและกุ้งพล่าปลายำเด็กน้อยคนนั้นยิ้มจื่นเจื่อนเก้อเมื่อเราต่างปฏิเสธเธอจึงเดินไปหยุดอยู่แถวป่านั้นแล้วก็เบิ่งตาไปดูพวกลูกท่านหลานเธอที่แต่งตัวกันสวยๆวิ่งเล่นกันอย่างผาสุกทั้งยังมีขนมนมเนยถือกินติดไม้ติดมือไปอย่างอิ่มหมีพีมันบางคนก็ลงเล่นน้ำกันเกลียวกราวแม่ค้ากล้วยทอดก็มองเขาอย่างตาลอยและก็ไม่มีปัญหาละเด็กในวัยนี้จะไม่เพ้อฝันหรือน้อยเนื้อต่ำใจเมื่อเห็นคนอื่นมีความสุขกันส่วนตัวเองสิไม่มีโอกาสอย่างเขาค่ำป่านนี้ก็ยังคงต้องขายกล้วยทอดทั้งที่ก็ขายยากขายเย็นผ้าผ่อนที่นุ่งก็ขาดปะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่พ้นไปจากสายตาผมไม่พ้นไปจากการสนใจดูสภาพของเด็ก2คนนี้เด็กน้อยคนนี้ต้องถูกใช้ให้ขายกล้วยทอดตั้งแต่กลางวันมาแล้วเมื่อขายไม่หมดก็ต้องเร่ไปจนพลบค่ำกินข้าวแล้วหรือยังก็ไม่ทราบเหนื่อยมากแค่ไหนก็เลยต้องนั่งพักซะบ้างผมนึกสงสารจับใจหนูเอ้ยถ้าพ่อแม่พอมีกินก็คงจะไม่ต้องเป็นแบบนี้คงจะได้แต่งตัวดีๆมาวิ่งเล่นสนุกสนานกับเขาบ้างในความคิดวูบหนึ่งผมได้เรียกเด็กคนนั้นมาถามราคากล้วยทั้งหมดว่าราคาเท่าไหร่แล้วผมก็ซื้อเหมาหมดเพราะสุดจะทนทานดูความเป็นไปของเด็กได้พี่เคราะห์ถี่ถ้วนแล้วเด็กทุกๆคนไม่มีหัวในการค้าแน่เท่าที่พูดไปหรือว่าทำมาก็เพราะว่าถูกบังคับถ้าขายของยังไม่หมดก็ย่อมจะกลับบ้านไม่ได้เท่าที่ทำไปก็เพื่อแลกกับอาหารที่จะกรอกท้อง พวกผมหัวเราะกันเป็นการใหญ่แล้วก็เกิดขลังอยากจะกินกล้วยทอดกับสุราผมจึงบอกกับพวกว่าที่ซื้อนั่นเนี่ยก็เพราะว่าความขับข้องใจของตนเองที่มันเกิดขึ้นมีในบัดนั้นโดยมองเห็นว่าอีกชีวิตหนึ่งไม่มีโอกาสได้เล่นหรือว่าทำอะไรอะไรเหมือนกับคนอื่นเขาพวกเราฟังผมพูดแล้วก็ต่างคนต่างนิ่งแล้วหนูทานข้าวหรือยังอะจ๊ะผมถามเด็กน้อยคนนั้นยิ้มแห้งๆแล้วก็พูดอ้อมแอมบอกว่ายังค่ะเอ้าแล้วป่านนี้ยังไม่หิวอีกเหรอยายแกบอกว่าถ้าหิวก็ให้รับประทานกล้วยทอดเนี่ยค่ะผมถอนใจเฮือกแล้วก็หันมองดูพวกเราก็เลยต่างคนต่างเริ่มสนใจพวกเราเนี่ยอิ่มท้องเด็กคนอื่นก็อิ่มท้องสนุกสนานตามฐานะของเราแต่บางคนบางชีวิตนี่สิหิวมากแค่ไหนก็ยังไม่ได้กินผมควักเงินออกมาทั้งหมด5บาทและพูดว่าเงินเนี่ยให้หนูนะรีบไปซื้ออะไรกินซะแต่อย่าไปบอกยายเลยส่วนเงินค่ากล้วยแขกน่ะหนูก็เอาไปให้ยายให้ครบละกันเด็กไม่กล้าจะรับเงินรีๆรอๆสีหน้าบอกความสงสัยผมก็เลยพูดแถมบังคับแล้วก็แกมดุให้แกรับเด็กจึงยิ้มแห้งๆยกมือไหว้แล้วรับไปหนูจำรถคันนี้ไว้นะถ้ามาเมื่อไหร่ก็รีบมาหาฉันนะไปเถอะไปซื้ออะไรกินซะเถอะป่านนี้แล้วก็อาบน้ำอาบท่าซะนี่แหละครับเรื่องมันเริ่มต้นแบบนี้วันหลังผมกลับจากหัวเมืองผมก็แอบแวะเข้ามาที่ทะเลปลอมนี่บ่อยๆเพราะว่าเกิดคิดถึงเด็กคนนี้ขึ้นอย่างประหลาดและมาครั้งไหนเด็กก็จำรถผมได้คงเข้ามาหาทุกครั้งไปก็เลยรู้ว่าเด็กที่เรียกว่ายายนั้นความจริงหาใช่ยายไม่เป็นเพียงผู้อุปถัมภ์พ่อแม่เด็กนี่ตายหมดก็เอามาเลี้ยงไว้แต่ว่าฐานะของแกก็ย่ำแย่เช่นกันมีหลานมากหาไม่พอกันกินจึงออกปากขอเด็กคนนี้ต่อจากแกและรับว่าจะให้ค่าเลี้ยงดูบ้างก็เลยตกลงกันจึงไปทำการโอนชื่อมาเป็นบุตรบุญธรรมของผมโดยถูกต้องตามกฎหมายและผมก็จ่ายเงินให้แกไป300บาทแล้วลูกบุญธรรมคนนี้ก็ได้ชื่อใหม่ว่าบุญแอบดูเถอะครับท่านที่รักบุตรบุญธรรมผมยอดสงสารของผมพอโตขึ้นเป็นสาวก็ถูกล้างผลาญซะโดยไอ้ผีนรกบ้ากามเจ้าเทิดลูกชายผมฮึดฮัดจะเอาเรื่องกับไอ้สี่คนนั้นอย่างเด็ดขาดพยายามสืบเสาะทุกวันแต่ผมเห็นว่ากรรมจะเกิดแก่ตัวเจ้าเทิดมันเป็นหนุ่มควรจะครองบ้านช่องครอบครัวไปอย่างราบรื่นดีกว่าผมก็แก่แล้วมันควรจะเลี้ยงน้องบุญธรรมแล้วก็เลี้ยงแม่เหรียญป้าของมันไปให้ดีส่วนอื่นเป็นหน้าที่ผมจะค่อยๆ คิดไปเองส่วนตัวผมนะห้ามลูกไม่ให้คิดการก่อกรรมโดยผิดกฎหมายแต่ว่าตัวผมเองจะแน่นอนหรือเปล่าถ้าพบตัวเข้าจะไปอย่างไรก็บอกไม่ถูกหอกมันทิ่มแทงอกผมตลอดเวลามีลูกแล้วก็ป้องกันคุ้มครองลูกไม่ได้บ้านผมเนี่ยอยู่แถวบางไผ่ธนบุรีและลูกก็ถูกฉุดไปข่มขืนในซอยลึกแถวนั้นนั่นเองโดยเดินกลับจากเรียนตัดเสื้อเพราะว่าทางหนังสือเนี่ยสายไปซะแล้วมีความรู้แค่ชั้นป.1ก็ให้เรียนเย็บปักถักร้อยเป็นอาชีพไปเลยบังเอิญการกลับมักจะมืดค่ำไปหน่อยก็เลยโดนดีผมได้พยายามสืบเสาะหาตัวการอยู่ตลอดเวลาแล้ววันหนึ่งก็ได้ระแคะระคายว่ามันซ่อนตัวอยู่กับพวกเพื่อนแถว3แยกท่าพระแล้วก็อยู่เข้าไปในซอยวันนั้นผมก็เลยเอารถขายยาเก็บเข้าไว้ที่บ้านแล้วก็ย้อนแท็กซี่เข้ามาทางแถวนั้นแล้วก็เดินเกร่เผื่อจะพบร่องรอยแหมท่านที่เคารพครับเหมือนพระมาโปรดสวรรค์มาโปรดหรือนรกโปรดผมเองก็ไม่ทราบผมได้พบไอ้ตัวการแล้วมันกำลังนั่งดื่มเหล้าอยู่กับพวกเพื่อนผมทำเป็นไม่มองมันแล้วก็เดินตรงเข้าร้านนั้นมันเหลือบมาเห็นผมมันทำท่าจะลุกหนีแต่แล้วเพื่อนมันเตือนสติก็เลยกลับนั่งลงอีกอาจจะคิดว่าผมเนี่ยคงไม่รู้จักมันเป็นการพบกันโดยบังเอิญก็เป็นได้ผมไม่มองมันก็ทำเดินไปที่บาร์เหล้าสั่งเหล้ากินแล้วจับสังเกตมันทางกระจกเงาที่มีอยู่หลายบานในร้านนั้นพวกมันทั้ง3คนกับเพื่อนแอบหัวเราะเยาะผมสะกดใจทำไม่รู้เรื่องแต่สัญชาตินกรู้หรือเห็นว่าการนั่งประจันหน้ากับพ่อของหญิงที่มันลากไปข่มขืนนั้นไม่เป็นการมงคลมันจึงจ่ายเงินค่าเหล้าแล้วออกจากร้านผมก็จ่ายค่าเหล้าบ้างแล้วก็รีบตามออกไปพอมันเข้าซอยผมก็เข้าบ้างมันหันดูผมทั้ง3คนแต่มันคงเชื่อว่ามันหนุ่มตะกอทั้งนั้นผมเนี่ยเป็นคนแก่คนเดียวจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าคิดดังนั้นเนี่ยเข้าใจผิดมากเพราะผมตัดสินใจเสียชีวิตแล้วถ้าผมพลาดผมก็ตายถ้ามันพลาดผมก็เข้าคุก มันไม่รู้ใจคนแก่อย่างผมหรอกไม่ใช่แก่จนง่อมผมอายุเพียง45ปีเท่านั้นผมเดินเข้าประชิดตัวของมันเฮ้ยหยุดว่ะไอ้หนุ่มผมตะโกนมันหยุดชะงักผมก้มโดยเร็วกำฝุ่นและทรายไว้ทั้งสองมือคว้างหน้ามันทั้งสามคนมันยกมือขึ้นบังฝุ่นทรายประดุจว่าฟ้าแลบผมชักมีดที่ซ่อนเข้าประชิดตัวมันมันต่อยสวนผมหลบทันแล้วก็แทงเข้าตรงซอกคอมันเต็มเหนียวส่วนอีกสองคนนั้นหายงงจากฝุ่นก็ตั้งท่าใส่ผมผมจึงชักปืนพกใส่เปรี้ยงเปรี้ยงอย่างเผาขนมันฟุบลงทั้งสามคนผมก็ผละออกจากซอยแต่ว่ายังคงถือปืนจังก้าอยู่ไม่มีใครจะเข้ามากั้นขวางพอพ้นจากตรอกนั้นผมก็พบกับผู้หญิงที่รู้จักบอกให้ช่วยไปบอกทางบ้านผมว่าผมฆ่าคนตายและผมก็ผละไปมอบตัวกับตำรวจพร้อมทั้งอาวุธปืนต่อไปเหรอคุณเรื่องจะมีอะไรผมก็เข้าคุกในคดีฆ่าคนตายแต่ว่ารับสารภาพทั้งยอมมอบตัวด้วยตัวเองสอบสวนแล้วก็คือผมทนสะกดใจไม่ไหวที่ทำร้ายลูกสาวผมผมก็โดนเข้า10ปีบุญแอบร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือดผมได้ปลอบใจลูกสาวแล้วก็ลูกชายของผมให้ดูแลแล้วก็ครองตัวครองบ้านให้จงดีอีกทั้งต้องดูแลป้าของมันด้วยโดยให้ยึดเอาหลักประจำบ้านแทนพ่อผมนับเดือนนับปีอยู่ในคุกคอยวันพ้นโทษเจ้าเทิดไปเยี่ยมแม่เหรียญป้าของเจ้าเทิดก็ไปเยี่ยมบุญแอบก็ไปเยี่ยมไม่ขาดน้ำตาเต็มหน้าทุกคราวไปผมใจหายได้แต่ปลอบใจว่าอย่าให้พ่อเห็นน้ำตาลูกเอ้ยพ่อจะขาดใจตายอีก2ปีเท่านั้นพ่อก็พ้นโทษแล้วแต่พอเลยเวลามาปีกว่าๆจะครบกำหนดโทษเท่านั้นฟ้าก็ผ่าเปรี้ยงลงกลางกระหม่อมผมทั้งที่อยู่ในคุกป้าเจ้าเทิดไปเยี่ยมและบอกกับผมว่าบุญแอบกินยาตายเพราะว่าน้อยใจที่เจ้าเทิดเคยเมตตาอารีมาอย่างน้องแต่กลับมาเหินห่างเกลียดชังโดยข้อหาว่าบุญแอบเป็นต้นเหตุทำให้พ่อติดคุกอีกทั้งคนแถวบ้านก็ตั้งข้อรังเกียจที่ว่าเป็นผู้หญิงเดนของชายที่ร่วมข่มขืนยังหมดราคาเขียนจดหมายลาตายไว้ก่อนกินยาตายว่าขอลาพ่อก่อนในชาตินี้ลูกอยู่ก็รังแต่จะเป็นเสนียดแก่พ่อชาติหน้าขอเป็นลูกของพ่อโดยแท้ผมพูดอะไรไม่ออกร้องไห้เหมือนจะสิ้นใจลูกเอ้ยพ่อเลี้ยงเจ้ามาจนเติบใหญ่เจ้าไร้ญาติขาดมิตรเจ้ามามีสุขแล้วก็มาตายจากไปแบบนี้กรรมอะไรหนอฉันจึงพบเข้ากับเหตุดังนี้ฉันไม่เคยทำชั่วใดๆใจพ่อจะขาดอยู่แล้วลูกเอ๋ยชาติหน้าขอให้เกิดมาเป็นลูกกันอีกหนึ่งปีผมทนทุกข์ใจแล้วก็เศร้าใจอยู่ในคุกจนถึงคราวปลดปล่อยวันปล่อยมีนายห้างขายยาที่ผมทำงานอยู่อุตส่าห์มารับผมที่ประตูคุกพร้อมด้วยเจ้าเทิดลูกชายและป้าของมันผมยิ้มทั้งน้ำตาเพราะว่ามันขาดหายไปคนนึงคือบุญแอบเมื่อร่ำลาในห้างแล้วก็ขอบคุณกันแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านเจ้าเทิดแอบเล่าให้ผมฟังว่าบุญแอบเป็นปีศาจมาวนเวียนอยู่นอกบ้านร้องไห้คร่ำครวญเสมอในยามดึกดื่นเจ้าเทิดขอร้องให้ผมคิดย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นผมตันใจเราไม่ใช่คนมั่งมีแค่ขับรถขายยาไปวันๆเท่านั้นเราจะเอากำลังที่ไหนหรือว่าเงินทองที่ไหนไปซื้อแล้วก็อยู่ได้รวดเร็วทันใจแม่เหรียญนิมนต์พระมาทำบุญสวดมนต์ที่บ้านแล้วก็ขอร้องให้พระนี่สวดมนต์ไล่ผีบุญแอบไม่ให้มารบกวนผมไม่มีความเห็นอย่างเจ้าเทิดแล้วก็แม่เหรียญบุญแอบเป็นลูกแม้แต่จะเป็นลูกบุญธรรมมันก็เป็นลูกโดยทางใจอย่างสมบูรณ์และทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์มันก็คือคนในครอบครัวของเราจะขับไล่สายส่งมันไปไหนกันเล่ามันก็คือผีไม่มีญาติมันรักพ่อรักพี่มันก็วนเวียนมาหาโดยไปไหนไม่รอดคนเราพอตายแล้วก็ตัดปล่อยเอาแต่ความกลัวเข้ามาคลุมจนเกิดใจดำผมไม่มีความสุขใจเลยความคิดถึงไม่เคยเหือดหายไปไหนบุญแอบเอ้ยเขาขับไล่วิญญาณเจ้าจะไปเร่ร่อนที่ไหนล่ะลูกในห้างของผมยินดีให้ผมกลับเข้าทำงานตำแหน่งเดิมทั้งแก่ล่วงเลยไปอีก10ปีก็ยังดีกว่าคนไม่เคยงานเลยผมกับลูกน้องก็ตระเวนรถไปเรื่อยโฆษณาตามหัวเมืองส่งยาไปตามเคยส่วนใจนั้นมันก็ยังแว่วถึงแต่บุญแอบป่านนี้เจ้าจะเร่ร่อนไปที่ไหนวันหนึ่งผมขับรถเข้าไปที่ทะเลสาบหมู่บ้านเศรษฐกิจอีกครั้งในตอนโพลเพลทั้งที่รู้อยู่ว่าไม่มีบุญแอบอีกแล้วแต่ว่าใจของผมมันก็อยากไปที่นั่นไปในที่ที่มีความหลังผมพบบุญแอบเมื่อตอนเด็กๆที่นั่นก็อยากไปอีกป ล่อยลูกน้องให้เขาไปเดินเที่ยวตามความสมัครใจผมก็ปูเสื่อนั่งข้างรถดื่มเหล้าคนเดียวเบิ่งตาไปมองคนที่เดินบ้างนั่งบ้างแถวนั้นมีเสียงเด็กเล็กๆร้องขายของเช่นเดียวกันกับบุญแอบผมก็ย้อนคิดไปถึงครั้งกระโน้นความเก่าความหลังมาประดังเด็กเหล่านั้นรุ่นเดียวกันกับบุญแอบแต่ว่าในวันนี้ก็ไม่มีบุญแอบอีกแล้วผมน้ำตาไหลซึมนั่งก้มหน้าไม่อยากจะมองสิ่งใดเลยเอ๊ะท่านที่รักเสียงหนึ่งดังขึ้นและสะกิดใจให้ผมตกใจผงะหงายจากการนั่งซึมก้มหน้ากล้วยทอดเจ้าค่ะมันเป็นเสียงเล็กๆและแหบเครือเหมือนกำลังร้องไห้มันช่างเป็นเสียงของบุญแอบเมื่อตอนเล็กๆและยิ่งกว่านั้นเมื่อผมเงยหน้าขึ้นก็พบกับแม่ค้ากล้วยทอดผมตะลึงและผงะพิงรถร่างเล็กๆกลมๆนั้นเป็นร่างของบุญแอบเมื่อครั้งเล็กๆอย่างครั้งกระโน้นเดินกระเดียดกระจาดกล้วยทอดตรงเข้ามาหาผมภาพนั้นยิ้มให้ผมทั้งน้ำตาที่พรากหน้าพ่อคะช่วยซื้อลูกด้วยผมอธิบายไม่ถูกว่าอะไรจึงเป็นขึ้นดังนี้บุญแอบจริงๆแต่เป็นบุญแอบตอนเด็กๆมองผมแล้วก็ร้องไห้มีทีท่าทางทนทุกข์และคิดถึงผมหัวใจของผมเคว้งคว้างอ้าปากค้างพ่อคะลูกไม่มีที่อาศัยเลยพ่อผมร้องไห้เหมือนใจจะหยุดเต้นร้องได้คำเดียวลูกของพ่อและผมก็หน้ามืดฟุบลงตรงเสื่อนั่นเองไม่มีความรู้สึกใดๆอีกแล้วในเวลานั้น